Επίσης. Υπέρ των ευσεβεστάτων και θεοφυλάκτων βασιλέων ημών Κωνσταντίνου και Άννης Μαρίες, του ευσεβεστάτου διαδόχου αυτών Παύλου, της ευσεβεστάτης βασιλίσσης μητρός Φρυδερίκης, πάσης της βασιλικής οικογένειας του ευσεβούς ημών έθνους και του φιλοχρήστου στρατού, του Κυρίου Δεϊθόμεν. Θα τα καταφέρουμε με τη βοήθεια του Θεού. Βοήθειά μας που λένε. Κάθε χρόνο ξεκινάμε έτσι, με εμβατήριο και με αγιασμό, διότι έτσι πρέπει να συμβαίνει. Καλώς σας βρήκαμε. Έγινε και ο Αποστόλης εδώ για λίγο. Μέχρι να πάει στο. Σύγχριστος μας έκανε αυτός. Ο παπάς, με αυτούς τους βασιλικούς που μας έρανε. Μνημόνευσε τους βασιλείς. Μνημόνευσε, αλλά μας έκανε μας πλην. Τη Μητρός που είπε, τη μητέρα εκεί, την Φρυδερίκη. Ό,τι καλύτερο έχει βγάλει ο τόπος. Καλώς σας βρήκαμε, καλώς μας βρήκατε. Καλά να πάνε τα πράγματα. Ήρθαμε να είναι και ο Αποστόλης για να πει με τη λάγνα τη φωνή. Πιανού. Τη δικιά μου. Θα κάνω φέτος μια λάγνα φωνή. Ξέχασα να σου πω. Η οποία. Πιάνει στον κόσμο. Η οποία πιάνει στον κόσμο. Σε σχέση και σε αντίθεση με άλλη που δεν πιάνει στον κόσμο. Όλες πιάνουν. Εντάξει. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και του χρόνου τέτοια μέρα να έχουν έρθει τα πάνω κάτω να μην είναι τίποτα όρθιο. Κάθε χρόνο το ίδιο θα λέμε. Ναι. Μέχρι να γίνει. Δεν θα γίνεται. Ο καθένας θα ορίσει τι είναι όρθιο και τι είναι πάνω και τι κάτω, οπότε να μπορούμε να συνονιθούμε στην πορεία. Ναι. Μα μάλια στη γλώσσα μας. Εντάξει. Ας το πάρουμε απόφαση ότι δεν θα γίνει, να κάνουμε άλλα πράγματα. Όχι. Άλλες δουλειές, γιατί το έχουμε ένα άγχος. Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε προοπτική αυτή. Και δεν γίνεται και τίποτα. Ας το βγάλουμε από άγχος και τις ενοχές. Δεν έχουμε άγχος. Έχουμε ενοχές. Ούτε ενοχές. Ότι πρέπει να γίνει κάτι. Ας κάτι θα γίνει. Κάτι πρέπει να γίνει. Όλοι το λένε. Δεν μπορεί να είμαστε εκτός. Καλά. Περιμένουμε όλοι να γίνει κάτι. Να βγει ο Τσίπρας, παιδί μου. Ξέρω εγώ κάτι. Το ότι θα βγει ο Τσίπρας. Μ' αρέσει που το λες έτσι. Ότι θα γίνει κάτι αν βγει ο Τσίπρας. Να βγει. Να βγει ο Τσίπρας. Γιατί να μην βγει. Τόσοι έχουν γίνει. Τόσοι έχουν βγει. Μην γίνει και ο Αλέξης. Εδώ είμαστε, μας ξέρετε, όπως κάθε μέρα, ξεκινάμε από σήμερα, όλος ο Real ξεκίνησε, από το πρωί, Χουδαλάκης, με τη Λεωνάρδου, ο Τράγκας μετά, ο Χατζηνικολάου μετά, η Κάτια μετά, εμείς, Μαγκαζίνο, Γιάννης Παπαδόπουλος σε λίγο, το απόγευμα είναι όπως ήταν όλα γνωστά, το βράδυ είναι ο Κουφόπουλος, ήρθε από το Sky εδώ, έχει έρθει εδώ και καμιά δεκαπενταριά μέρες νομίζω, δύο τις εβδομάδες, έχει μπει στο κλίμα. Και πιο βράδυ μετά, τα ξημερώματα, είναι ο Λαβίθης πάλι από το Sky, το ανεμολόγιο. Μεταφέρθηκε και αυτό στα βόρεια προάστια. Πάει, χαλάσαμε. Πολλές μαζευτήκαμε. Πολλές μαζευτήκαμε. Πολλές να ξεμαλιαστούμε. Υπήρχαν πολλές, ήρθαμε και εμείς. Ήρθαμε πάρα πολλές. Με τη βοήθεια του Θεού, λοιπόν, να πάνε όλα καλά. Δύναμη και κουράγιο. Να φύγω εγώ κάπου εδώ. Θα φύγεις να πάω για να πάω. Έχεις να μας πεις κάτι άλλο σαν ανακοίνωση. Έχω να πω κάτι, έχω να πω κάτι. Ναι. Ότι το Ελληνοφρένια, το site, το γνωστό αυτό που άλλαξε που ήταν .net, που μετά έγινε fm.gr, λοιπόν άλλαξε πάλι. Οριστικά όμως θα μείνει σε αυτό. Και είναι ελληνοφρένια.net.gr. Τελική διεύθυνση. Ελληνοφρένια.net μία λέξη. Ελληνοφρένια.net μία λέξη. .gr. Είναι οριστικό. Είναι οριστικό. Σαν του Στουρνάρα και του Παπακοσταντίνου. Αυτό που περίπου. Δεν θα πάρουμε άλλα μέτρα και κάθε τρεις μήνες παίρνουμε. Αυτό. Είναι αυτό και το site. Ωραία. Εναρμονίζεται πλήρως. Ναι, με την επικαιρότητα και λοιπόν, με τους ηγέτες. Οπότε φεύγω τώρα, καλέστε μας το 211-200-8200. Από εδώ και πέρα που βγαίνει από εδώ και έξω. Πέρα και είμαι εκεί. Γεια. Γεια σου Αποστόλη μου, θα τα πούμε εμείς, γιατί έχουμε εδώ να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά που συνέβησαν το καλοκαίρι. Πάντα κάνουμε μια σούμα. Μερικά πράγματα βέβαια δεν περιμέναμε το καλοκαίρι να τα μάθουμε. Τα ξέραμε από πριν, θα ακούσετε τώρα και θα καταλάβετε. Γιατί γιατρέ μου να μην πάρω το γενώσιμο. I heard you were more wireless back in 52. Lying awake intently tuning in on you. Έχεις κάποιο λόγο. If I was young it didn't stop you coming through. Έχεις κάποιο λόγο. Γιατί γιατρέ μου να μην πάρω το γενώσιμο. Έχεις κάποιο λόγο. Ορίστε. χωρίς φάρμακα τον αφήσανε. Απευθύνεται ο ίδιος, είναι ο αρμόδιος υπουργός, δεν τον έχετε ξεχάσει. Δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να ξεχάσει κανείς τη φωνή του Άδωνη. Ζητάει από τον γιατρό να πάρει το γενώσιμο, δείχνει το δρόμο. Δεν θέλει το άλλο, το πατενταρισμένο όπως το λένε. Θέλει το γενώσιμο, εν πάση περιπτώσει ζητάει φάρμακο. Ζητάει φάρμακο να το δώσει κάποιος, γιατί στο πόστο που είναι τον θέλουμε υγιή, ακμαίο, ώστε να ολοκληρώσει και αυτός την καταστροφή στο συγκεκριμένο τομέα, όπως έχει ολοκληρωθεί ή πηγαίνει να ολοκληρωθεί η καταστροφή και σε άλλους τομείς, πάντα για το καλό του ελληνικού λαού, επειδή το μνημόνιο το λέει, επειδή η ανάγκη ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, το επιβάλλουν. Ο Στουρνάρας από το Βήμα της Βουλής, πιο σίγουρος και πιο ειλικρινής, άλλωστε δεν είναι και πολιτικός, δεν έχει δεσμεύσεις. Εμείς θα προσπαθήσουμε με την τεχνογνωσία που έχουμε και με όση βοήθεια μπορούμε να έχουμε, να μην αφήσουμε τίποτα όρθιο στη χώρα αυτή. Εμείς θα προσπαθήσουμε να μην αφήσουμε τίποτα όρθιο στη χώρα αυτή. Και επίσης, μην ξεχνάμε και τη ρίση του Λένιν. Η πρόθυμη λύθη, γιατί υπάρχουν και αυτοί. Όντως, υπάρχουν και αυτοί. Μην ψάχνετε, τους ξέρετε, τους βλέπετε. Ένα απλό ζάπινγκ κάθε μέρα, από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Θα σας τους δείξει. Πολλούς τους έχετε ψηφίσει, τους πρόθυμους ηλίθιους. Και από ό,τι νιώθω, νομίζω πολλοί από τον ελληνικό λαό ίσως να εντάσσονται μόνοι τους, χωρίς να το ξέρουν, ή το πιο αστείο είναι να το ξέρουν και να το γνωρίζουν, στη συγκεκριμένη κατηγορία που είπε ο Στουρνάρας, ότι ο Λένιν έχει προβλέψει πάρα πολλά χρόνια πριν. Ο κύριος Στουρνάρας δεν είπε μόνο αυτό, γιατί έχει μια έτσι διάθεση ειλικρίνειας και την είχε την προηγούμενη εβδομάδα. Τα είπε αυτά στη Βουλή. Μίλησε και χαρακτήρισε και αναφέρθηκε για την ακρίβεια, σε αυτούς που ζητάνε και θέλουν το καλό της χώρας. Όλοι οι σπεκουλαδόροι του κόσμου σαφώς θέλουν να σωθούμε. Όλοι αυτοί που σορτάρουν το ευρώ και τα ομόλογα των χωρών του ευρώ. Οι υγιείς δυνάμεις όλου του κόσμου σαφώς θέλουν να σωθούμε. Όλοι οι σπεκουλαδόροι του κόσμου σαφώς θέλουν να σωθούμε. Η πρόθυμη λύθη, γιατί υπάρχουν και αυτοί, σαφώς θέλουν να σωθούμε. Το καράβι πάει να βουλιάξει. Το καράβι πάει να βουλιάξει. Όλοι οι σπεκουλαδόροι του κόσμου σαφώς θέλουν να σωθούμε. Όλος ο καλός ο κόσμος, μεταξύ αυτών και οι σπεκουλαδόροι όλοι του κόσμου, Στουρνάρας τα λέει, κάτι παραπάνω θα ξέρει, θαυμάζει το Σόιμπλε, φαντάζομαι και τους υπόλοιπους, είναι μια ωραία παρέα όλη αυτή που κουμαντάρει τον πλανήτη με πολύ καλά αποτελέσματα για τους ίδιους και όχι για τον πλανήτη, αλλά αυτό είναι μια μικρή λεπτομέρεια, την οποία μάλλον δεν θα την αντιμετωπίσουμε και φέτος από ό,τι φαίνεται, αλλά χωρίς ποτέ κανείς να ξέρει. Ο μήνας έχει δύο, Σεπτέμβριος του 2013, σύμφωνα με δηλώσεις του Πρωθυπουργού, όχι όμως με τη φωνή του, αυτό είναι μια μεγάλη δυστυχία για εμάς, το είχε πει ότι από Σεπτέμβριο απογειώνεται η χώρα, απογειώνεται. Νομίζω το νιώθουμε όλοι τώρα που έχουμε γυρίσει από διακοπές. Από τα γραμματοκιβώτια φάνηκε αυτή η απογείωση του καθενός, το γραμματοκιβώτιο, τα νεύρα, οι τρίχες, τα μαλλιά, τα λόγια, όλα τα μπινελίκια, όλα τα υπόλοιπα. Είναι σε μια διαδικασία απογείωσης, κυρίως συνολικά η χώρα και η οικονομία. Αν και υπάρχουν βουλευτές οι οποίοι δεν πιστεύουν αυτά που λέει ο Πρωθυπουργός. Όταν ένα καράβι είναι στα 10 μποφόρ, δεν έχω εγώ τον ΣΥΡΙΖΑ να μου λέει θέλω αυτή την καμπίνα. Να λέει ο Δημάρε, εγώ θέλω την άλλη καμπίνα. Αυτά δεν γίνονται. Το καράβι πάει να βουλιάξει. Το καράβι πάει να βουλιάξει. Πολύ ευχάριστο αυτό. Και επίσης πληρώνε μόνο οι φτωχοί. Λυπάμαι που το λέω, αλλά έτσι είναι. Το καράβι πάει να βουλιάξει. Βεβαίως ένα καράβι δεν μπορεί να απογειωθεί, παρά μόνο σε ένα τραγούδι του Νταλάρα που ήταν σε κάτι βουνά. Λεπτομέρειες είναι όλα αυτά. Ο Γιακουμάτος βλέπει ότι το καράβι βουλιάζει, το λέει κιόλας. Είναι και κυβερνητικός βουλευτής. Φαντάζομαι έχει μερίδιο στο βούλιαγμα, διότι έχει ψηφίσει τόσες φορές, τόσα μνημόνια, τόσες διατάξεις, τόσα μεσοπρόθεσμα, τόσες πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. 20. Νομίζω από πέρυσι, 21 κάπου εκεί παίζει, οπότε έχει ένα πολύ μεγάλο και ωραίο μερίδιο σε αυτό το βούλιαγμα που τόσο έχουμε αγαπήσει όλοι μαζί. Ο Δέος Τουρνάρας έκανε αυτή την παραδοχή για το ποιοι ακριβώς πληρώνουν σε αυτόν τον τόπο και επειδή ήταν η τρίτη αλήθεια μεγάλη που ακούσαμε από την ώρα που έχουμε ξεκινήσει, καλό είναι να την επαναλάβουμε. Και επίσης, πληρώνουν μόνο οι φτωχοί. Λυπάμαι που το λέω, αλλά έτσι είναι. Μπράβο! Εγώ, όπως ξέρετε, ποτέ δεν το έχω κρύψει. Εγεννήθην δεξιός. Εγεννήθην δεξιός. Διαπάσαν όσων και διαπάσαν μαλακίαν. Εγεννήθην δεξιός, το μευτήριο εκεί έγραφε κιόλας μπροστά στο, στη λεκανίτσα εκεί που βάζουν τα μωρά, όπως λέγεται, δεξιός. Μετά του δώσαν το όνομα Άδωνης για να κάνει καλύτερη καριέρα και να τον ξέρουμε όλοι, γιατί δεξί υπάρχουν πάρα πολλοί, αλλά Άδωνης μόνο ένας, όπως γνωρίζουμε. Μέσα στο καλοκαίρι έγιναν διάφορα, δεν χρειάζεται, δεν θα κάνουμε επανάληψη. Ό,τι πήρατε χαμπάρι πήρατε, ό,τι καταλάβατε, τα υπόλοιπα θα τα βρούμε μπροστά και θα τα συζητήσουμε. Αλλά αυτό που φάνηκε αυτό το καλοκαίρι είναι ο πνευματικός κόσμος της χώρας και πώς στάθηκε στο πλευρό των αγωνιζόμενων ή πληττόμενων, μάλλον αγωνιζόμενοι δεν είναι, πληττόμενων Ελλήνων πολιτών. Κυρία Λένα Διβάνη, με αφορμή τον 19χρονο Θανάση που βρήκε τον τραγικό θάνατο από το τρόλεϊ, πάλι κάτι με το Χωμενίδη που μπήκε εκεί στα δουσού στις επιτροπές της ΕΡΤ, αυτοί οι καλλιτέχνες που πάντα θέλουν και έναν κρατικό ρόλο ή ένα κρατικό ταμείο, εν πάση περιπτώσει, πάντα μας γοήτευαν. Άλλωστε είναι και πνευματικοί άνθρωποι, αν δει κανείς το έργο τους. Αν κάτι καταλαβαίνουν, είναι ότι είναι άρτιο πνευματικό έργο. Βιβλία άψογα, τα διαβάζεις ευχάριστα, δουλεμένοι, βασανισμένοι από τη ζωή και βγάζουν και καταθέτουν διάφορα στα βιβλία τους. Υπήρχαν και άλλοι, πάντα ισότητα 30 φίλου. Ο Πέτρος Στατσόπουλος είναι και βουλευτής, έτσι κι αλλιώς δεν έχει νόημα. Ο Θανάσης Χειμωνάς, αναφέρομαι σε νέους συγγραφείς που είναι στην Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνος πολιτιστικών. Και ο κύριος Μαραγδής, το έργο του οποίου το κινηματογραφικό όλοι το θαυμάζουμε, είναι πάρα πολύ ωραίες ταινίες, το Γλυκανάλατο στην απογείωσή του και μια σειρά άλλων καλλιτεχνών, ο καθένας από το μετερίζει του, διδάσκει πώς πρέπει να είναι πραγματικά ο πνευματικός κόσμος της χώρας, να είναι κατά και απέναντι στην εξουσία και πάντα με τα δίκαια ζητήματα, αιτήματα, προσπάθειες του λαού. Τα τελευταία 3 χρόνια είναι τόσο καθαρά τα πράγματα που είσαι ή από εδώ ή από εκεί, δεν έχει μεσοβέζικα. Αυτοί διάλεξαν να είναι από εκεί, το κάνουν και με χοντρό, χοντροκομμένο τρόπο. Θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Μαραγδί, αν δεν το είδατε, αυτό έχει μια αξία. Βρέθηκε μαζί με τον Πρωθυπουργό κάπου, είπε τα καλά λόγια ο Πρωθυπουργός για έναν σκηνοθέτη κτλ. Κτλ. Και του αφιέρωσε μια μαντινάδα αμέσως μετά ως σκηνοθέτης ο κύριος Μαραγδής. Ο Πρωθυπουργός τίμησε για την ξεχωριστή συμβολή του στον πολιτισμό και τον σκηνοθέτη Γιάννη Μαραγδί, αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι η επόμενη ταινία του θα αφορά τη ζωή του Νίκου Καζαντζάκη. Αν ο Καζαντζάκης είχε έναν ήρωα, είναι μια έννοια. Εκείνο ο οποίος πάντοτε διαλέγει την ανηφόρα. Εξού και τον ονομάζει αυτόν τον ήρωά του σε διάφορες στιγμές διαφόρων βιβλίων του. Λέει είναι ο Μέγας Ανηφορίζων. Ένας τέτοιος Μέγας Ανηφορίζων στον χώρο της τέχνης, της σκηνοθεσίας, είναι ο Γιάννης Μαραγδής. Ο οποίος λίγο-λίγο σηκώνει πάνω στα δικά του τα φτερά όλο και πιο ψηλά την Ελλάδα μας. Και γι' αυτό θέλουμε να το χειροκροτήσουμε όλοι μαζί. Ο Γιάννης Μαραγδής, αφού ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό, του αφιέρωσε μια μαντινάδα. Σαν ήλιος βγήκες φωτεινός στα Αμερική σταλόνι και ήρθες και έλαμψες και ήρθες νικητής και σ' αγαπάμε όλοι. Γιατί γιατρέ μου να μην πάρω το γενώσιμο, έχεις κάποιο λόγο? Σαν ήλιος βγήκες φωτεινός στα Αμερική σταλόνι κι ήρθες κι έλαμψες κι ήρθες νικητής και σ' αγαπάμε όλοι. Πώς δεν διδάσκουν οι πνευματικοί άνθρωποι της χώρας? Ακούσαμε εδώ μόλις τον κύριο Μαραγδί να διδάσκει στην νεολαία πώς να γλύφει την εξουσία, τον Πρωθυπουργό, οποιονδήποτε άλλο έχει μπροστά του, δημοσίως, χωρίς καν να υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο θέμα. Στην ίδια εκδήλωση υπήρχαν και άλλοι καλλιτέχνες, οι κάμερες φύγαν αμέσως μετά και είπανε και άλλες μαντινάδες προς τον Πρωθυπουργό, ο οποίος με πολύ χαρά τις άκουγε. Σαν ήλιος βγήκες φωτεινός στα Αμερική στο χορτάρι και έλαμψες κι ήρθες νικητής κρατώντας το παπάρι. Σ' Σαν ήλιος βγήκες φωτεινός στου κόσμου το μπαλκόνι και έλαμψες κι ήρθες νικητής, μπάτσι γουρούνια δολοφόνη. Σαν ήλιος βγήκες φωτεινός στην κατσαρόλα το κουρκούτι και έλαμψες κι ήρθες νικητής, κρατώντας ένα χοιρινό μπούτι. Και επίσης, μην ξεχνάμε και τη ρίση του Λένιν, η πρόθυμη ηλίθιοι, γιατί υπάρχουν και αυτοί. Εδώ είμαστε λοιπόν. Ακούσαμε και τις άλλες τρεις μαντινάδες που υπόθηκαν τότε. Τα διαπλεκόμενα κανάλια έφυγαν, δεν έκατσαν εκεί να αποτυπώσουν τη συγκίνηση της στιγμής. Γιατί συγκινημένος ο Πρωθυπουργός τα άκουγα αυτά. Δεν είναι λίγο άνθρωποι της τέχνης, πνευματικοί άνθρωποι να σου αφιερώνουν μαντινάδες και να είναι οι μόνοι. Οι μόνοι σε αυτόν τον τόπο, ούτε καν βουλευτές που τολμάνε και βγαίνουν και γλύφουν τόσο ομά τον Πρωθυπουργό της χώρας. Το έχουν κάνει και παλιότεροι στο παρελθόν με άλλους πρωθυπουργούς. Ξέρουμε που κατέληξαν οι πρωθυπουργοί και ξέρουμε που κατέληξαν και αυτοί οι διανοούμενοι, τι ακριβώς είναι διανόηση. Η κρίση μας έχει βοηθήσει να καταλάβουμε πάρα πολλά πράγματα που το είχαμε ανάγκη, είναι η αλήθεια. Εδώ πάντως Ελληνοφρένεια, live, ζωντανά, όπως λέμε, 211-200-8200, το τηλέφωνο επικοινωνίας, όποιος το ξεχάσει. Αν σχηματίσετε τώρα τον αριθμό, θα πέσετε πάνω στον Αποστόλη με τα γνωστά αποτελέσματα και επακόλουθα mail. Στέλνουμε στη διεύθυνση studio@realfm.gr και όποιος θέλει να στείλει κινητό, όποιος θέλει να στείλει μήνυμα από κινητό, γράφει real, SMS δηλαδή, γράφει real, αφήνει ένα κενό, το μήνυμά του και αποστολή στο 54-100. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και μετά ο Μάριος Καγής ψώνιο ρυθμίζει τον ήχο και αμέσως μετά τις διαφημίσεις είμαστε εδώ. Και επίσης, πληρώνε μόνο οι φτωχοί. Λυπάμαι που το λέω, αλλά έτσι είναι. Μπράβο! Λυπάται όμως. Να κρατήσουμε αυτό, τη λύπη του, να του συμπαρασταθούμε όπως μπορούμε. Πάντα εδώ σε εκπομπή το έχουμε αυτό. Συμπαραστεκόμαστε στους υπουργούς, των τελευταίων κυρίως 3-3,5 ετών, που αναγκάζονται να πάρουν τέτοια δύσκολα μέτρα που κανένας άλλος δεν έχει αναγκαστεί να πάρει τόσο δύσκολα μέτρα, να κόβει δουλειά, ψωμί, να κλείνει μαγαζιά, συντάξεις, νοσοκομεία, σχολεία, αξιοπρέπεια από εκατομμύρια πολίτες. Αυτό δεν είναι εύκολο να το σκεφτείτε. 4-5 το έχουν τολμήσει με πολύ καλά αποτελέσματα, γιατί πάμε πάρα πολύ καλά. Το λέει και ο ίδιος, το λέει και ο Σαμαράς, το γράφουν και απ' έξω. Και μόλις τελειώσουν και οι γερμανικές εκλογές, για τις οποίες υπάρχουμε προς το παρόν, θα το πούνε και όλοι οι υπόλοιποι. Έχουμε βγάλει και αυτό το CD με τους κολεκτίβα, το αντιφασιστικό. Θα σας πούμε περισσότερα στοιχεία μετά. Πωλείτε ήδη. Έχει βγει έξω. Μπορείτε να το βρείτε. Θα σας κάνουμε μια αναφορά μετά που θα ακούσουμε και ένα τραγούδι, έτσι να θυμηθούμε τι, επειδή ρωτάτε και στο Twitter και στα υπόλοιπα social media. Ο πόλεμος δεν ξέρουμε αν θα γίνει στη Συρία. Ο Ομπάμα που ήταν έτσι πρόθυμος, το έχει ψιλογυρίσει ή παίρνει μια παράταση χρόνου. Έμεινε ο Κάμερον επίσης λόγω των αποτελεσμάτων στη Βρετανική Βουλή, όπως ξέρετε, το έχει ψιλοπαγώσει, δεν ξέρει τι να κάνει. Αυτός που είναι πρόθυμος είναι ο Ολάν της Γαλλίας, πάντα οι σοσιαλιστές είναι πρόθυμοι. Και πάνω από όλους ο Ευάγγελος Βενιζέλος ως αντιπρόεδρος αυτής της κυβέρνησης, ό,τι πιο δουλοπρεπές έχει η Ευρώπη. Ήρθε και ο αντιπρόεδρος βασιλικότερος του βασιλέως και πριν από όλους είχε αποφασίσει η μικρή Ελλάς τώρα, φτωχή, ταπεινωμένη και ζητιάνα, είχε αποφασίσει να κάνει και πόλεμο. Στην Συρία έχει συντελεστεί ένα ιδεχθές έγκλημα χρήσης απολύτως απαγορευμένων χημικών όπλων. Αυτό το έγκλημα καταδικάζεται απόλυτη διεθνή κοινότητα, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Ελλάδα. Η απάντησή μας στο θέμα αυτό είναι απόλυτη, είναι καθαρή. Και βεβαίως πρέπει αυτή να αποτυπωθεί με έναν αναλογικό τρόπο που αποδίδει αποτελέσματα. Αυτό ακριβώς. Θα πάμε μόνοι μας. Το βλέπω εγώ και αν δεν πάνε όλοι οι υπόλοιποι, θα πάμε μόνοι μας. Θα ανοίξουμε πόλεμο και με τη Συρία. Να ικανοποιηθούν και αυτοί που θέλουν τον πόλεμο, γιατί ζούνε με τέτοιες ιδέες και με τέτοιες εικόνες. Είναι πάρα πολύ περισσότερο από όσους νομίσαμε. Υπάρχει και λαός, έχουμε και λαό, ο οποίος είναι παλιός λαός. Δηλαδή παλιός. Έχει γίνει συνομιλία πριν φύγουμε διακοπές, αλλά είναι τόσο έμπειρος και επαρκής αυτός ο λαός που είναι σαν να έγινε τώρα. Ναι. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Βλέπω έχεις πάρει το χρώμα της κουράδας, Αποστόλη. Μου πάει. Γι' αυτό φοράω και τα πορτοκαλί, κάνει αντίθεση. Το χρώμα της σκουράδα, ρε, πού πήγε το βρώμικο μυαλό σου? Βρε, εκεί πήγε και εμένα. Ναι, ναι, ναι, καλά. Σκουράδα, σκουράδα, σκουριές, το πιάσα το πολιτικό υπονοούμενο. Κατάλαβα, κατάλαβα. Να σου πω τώρα, εκδοχή πρώτη. Τι βλέπεις να γίνεται για τις εκλογές? Τι να σου πω τώρα, επειδή ξεκινάμε και τηλεοπτική εκπομπή, θα βόλευε. Βεβαίως και για το καλό του τόπου. Αλλά θα βόλευε. Μπράβο. Να σου πω εκδοχή δεύτερη. Πώς τη βλέπεις την απεργία διαρκείας? Είπαμε να λέμε μαλακίες, αλλά και εσύ το παράκανες. Έλα, γεια. Έλα, ρε. Έλα. Πώς τα πέρασες, όλο λεφτά δεν έχεις μωρή π***λα και δεν έχεις αφήσει νησί για νησί. Εσύ νομίζεις πήγα σε ελληνικά νησιά. Καλό. Άστα ρε, τα σάπια. Εγώ είμαι από τα 17 εκατομμύρια που φύγαν από τη χώρα, όχι από αυτούς που ήρθανε. Άκου τώρα να σου πω, στο έχω ξαναπεί. Ψηφίζουμε αριστερά, αλλά καμπούν δεξιές γκομές, ρε μαλάκα. Ό,τι κοπέλα είχε στην παρέα σου, ρε, που είχε μια τρίχα σαν την παπαρίγα ήτανε. Αξίριστη. Καλέ, μπερδεύτηκες. Δεν ήταν αριστερές, αγοράκια ήτανε. Έλα ρε μαλάκα, αγοράκια ήτανε, θέλω μαλάκες. Σας ακούσει ο Βασίλης εκεί από την Πάτρα που μπάλα. Και ο Βασίλης από την Πάτρα μαζί ήτανε, μαζί πήγαμε διακοπές. Μια τρελή με μουστάκι και παρεό και λουστρίνη παπούτσι από κάτω, ασπρομάλα, ο Βασίλης ήτανε. Έλα, έχεις το διάλογο πλαισίδια πράγματα. Έλα ρε φίλε, τι έγινε, καλά είσαι? Καλά φίλε, καλό από καλό καιρό. Μισό δευτερόλεπτο. Τι να περιμένω? Έλα, ακούς? Έλα, τι έγινε? Είστε πάρα πολύ τυχεροί ρε φίλε, γιατί η χώρα σώθηκε. Φεύγετε διακοπές και η χώρα σώθηκε. Δώσαν οι εφοπλιστές 140 εκατομμύρια. Φύγαμε φίλε, φύγαμε διακοπές. Τώρα γυρίσαμε, ευτυχώς. Γυρίσαμε σε μια μη χρεοκοπημένη χώρα. Είσαι ωραίος. Να είσαι καλά ρε φίλε, καλό καλοκαίρι. Αυτό έπρεπε να γίνει, να σταματήσουμε λίγο για διακοπές για να σωθεί η χώρα. Είναι που είχαμε εκπομπές και δεν τους αφήναμε, κατάλαβες. Δεν αφήναμε το κυβερνητικό έργο να γίνει. Άντε, γεια. Θέλω όμως και κάτι ακόμα. Βασικά να πει στο μαλάκα του Βορύδη ότι εμείς του εξωτερικού θα έχουμε ένα εισιτηριάκι επιστροφής με ανοιχτή ημερομηνία για όποτε χρειαστεί. Ο Βορύδης, άμα ήταν διαιτητής ποδοσφαίρου, δεν θα άκουγε πολύ ωραία συνθήματα. Ξέρω κι εγώ, μωρή, τσεκουράτος θα ήταν. Αλλά τι εννοείς? Τσεκουράτος θα ήταν άμα ήταν αμυντικός στο ποδόσφαιρο. Για πες κανένα σύνθημα. Βορύδης δεν σου πάει με τι ταιριάζει. Ξέρεις τι βλέπουν στο ο Φερρυπίν πρωθυπουργός και η παρέα τους στις ονειρώξεις τους? Έχουν ονειρώξεις ακόμα? Έχουν. Ο Σαμαράς μου κάνει εντύπωση. Στον ύπνο τους, ρε παιδί μου, όχι στο ξύπνιο τους. Γι' αυτό λέμε και ονειρώξεις. Λοιπόν, 0 ευρώ σε συντάξεις, 0 σε μισθούς, 0 σε παιδεία, σε υγεία και όπου αλλού. Αν δεν το καταλάβουμε αυτό, να τους πάρουμε τρενάκι να τους πετάξουμε σε κανένα βότρο. Εμείς θα φωνάζουμε μετά. Το κεφάλι μου μαλάκα. Γαμώ το κεφάλι μου μαλάκα. Μην πεις ότι διαφωνείς. Εμπρός. Ρε καλό στα παιδιά, να μην πούμε καλό χειμώνα, καλό και εκείνα ακόμα. Καλό χειμώνα να πούμε. Και καλό χειμώνα από τώρα. Καλό φθινόπωρο τότε. Όταν επιστρέφεις τι λες? Μαύρισες. Άσπρισα. Έλα που άσπρισες τώρα. Καλέ ναι, έκανα διακοπές κοντά στο κεφάλι του Σαμαρά. Κοντά στο και γιατί άσπρισες, επειδή έκανε διακοπές στο κεφάλι του Σαμαρά? Καλέ, αυτός δεν έκανε άλλη δουλειά όλο το καλοκαίρι, το άφτωνε και με πήραν τα σκάκια. Μάλιστα, για πες Μικόνο πάλι. Και Σαντορίνη. Και Σαντορίνη, βρήκες και το Λέλε, έκανες μπανάνα. Τι? Πίζα, το πεις. Θα κάνει μπανάνα! Μπανάνα έκανες, βρήκες το Λέλο στην Μύκονο? Με μπανάνα έφτασα. Καλά, άντε. Άντε, να είσαι καλά. Καλή επιστροφή. Άντε, καλό χειμώνα, ναι. Και για τους υπόλοιπους που θα έρθουνε πίσω. Θα έρθουνε? Μαλακία τους αν έρθουνε. Ξέρω εγώ, και να έρθουνε τα ίδια σκατά θα βρουνε, μην νομίζεις. Άντε, τι θα βρουνε, δουλειές θα βρουνε. Γιατί, άλλαξε κάτι? Είναι που κάναν τη μαλακία όλοι και αφήσαν τις δουλειές τους για να πάνε διακοπές. Τι το ήθελες, νομίζεις θα την ξαναβρεις τη δουλειά όταν γυρίσεις? Εμείς θα προσπαθήσουμε να μην αφήσουμε τίποτα όρθιο στη χώρα αυτή. Μπράβο! Το προσπάθησαν και οι προηγούμενοι, τα πήγαν πάρα πολύ καλά, γιατί να μην το κάνουν και τούτοι, που είναι μαζί με τους προηγούμενους ένα. Αν θυμόσαστε, έχει φύγει η Δημάρ, τη χάσαμε εκεί μες στο καλοκαίρι, και έχει μείνει μόνο το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία. Το ωραίο με τη Δημάρ είναι ότι κάνει και αντιπολίτευση. Και λέει αυτά που λέγαν όλοι οι υπόλοιποι μέχρι το καλοκαίρι, απευθύνεται σε κάφρους, θεωρεί την πλειοψηφία κάφρους και πορεύεται και αυτή με πολύ μοντέρνο πολιτικό λόγο και κυρίως πολιτική συμπεριφορά. Αφού είπαμε μοντέρνο πολιτικό λόγο και πολιτική συμπεριφορά, να πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ, Όμως θα πάμε μέσω Πασόκ στο ΣΥΡΙΖΑ. Είχε πάει και κάπου αλλού ο κ. Μιχελογιαννάκης, εκείνος ο κριτικός βουλευτής μετά το Πασόκ. Δεν θυμάμαι τώρα την πορεία του καθενός, έτσι κι αλλιώς αλλάζουν ανά εξάμηνο. Σαν τα πάλτα, τα κόμματα. Ο κ. Μιχελογιαννάκης τώρα είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω αν είναι στη σοσιαλιστική συνιστόσα, γιατί φτιάχτηκε και τέτοια μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Έλειπα, αυτή είναι η αλήθεια. Έφτιαξαν και μια σοσιαλιστική συνιστόσα. Θα τον ακούσουμε. Είναι από προχτές που ήταν του Αγίου Φανουρίου. Ο κύριος Μιχελογιαννάκης λοιπόν αναλύει την πολιτική προοπτική για θέματα πολύ φλέγοντα. Που δεν είναι μονοπόλιο κανενός, ναι. Γιατί και εμείς οι αριστεροί μας ορθόδοξοι, ναι. Είπα το εξής, ότι σήμερα που είναι το Αγίου Φανουρίου, και αυτό το σεβαστούμε, πολλές φορές σαν ευχαριστήρια, ο Άγιος Φανούριος, ναι. Ο Άγιος Φανούριος, τι σχέση έχει με τη σοσιαλιστική τάση. Ένα λεπτό. Η φανουρότητα είναι για μελλοντικές απώλειες. Εμείς από το ΣΥΡΙΖΑ, μελλοντικές απώλειες δεν έχουμε. Αυτό ακριβώς. Ο άνθρωπος τα είπε καθαρά, γιατί πολλοί με ρωτάμε τι ακριβώς θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ όταν βγει, αν θα βγει, και έχουμε κάποιες απορίες. Το είπε καθαρά. Του Αγίου Φανουρίου διάλεξε να το πει, ότι οι φανουρόπιτες είναι για να βρίσκουμε ό,τι έχουμε χάσει για τις απώλειες, και εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα έχουμε απώλειες. Προφανώς κάτι είχαν κάνει και σχετικό με τη φανουρόπιτα και τον Άγιο Φανούριο. Γιατί η γραφικότητα δεν έχει να κάνει με τα κόμματα, τα καινούργια ή τους σχηματισμούς. Υπάρχει ανεξαρτήτως κομμάτων. Και μου αρέσει έτσι όπως το λέει, ότι είναι σήμερα είναι του Αγίου Φανουρίου, να το σεβαστούμε αυτό. Σήμερα δεν είναι του Αγίου Φανουρίου, παρόλα αυτά όμως το σεβόμαστε. Βγήκε και το πρωί ο Γιακουμάτος, άρχισε τη σεζόν όπως αξίζει. Αυτό που βλέπει ο κόσμος και αυτό που νιώθει και το αντιλαμβάνεται είναι ότι η Ελλάδα μέχρι τώρα δανειζόταν 25 δισεκατομμύρια το χρόνο για να τα βγάλει πέρα. Είναι η πρώτη χρονιά με τα πολεμικά που η χώρα δεν χρειάζεται δανεικά για να τη βγάλει πέρα. Είναι η μόνη χρονιά που μπορούμε να ελπίζουμε ότι μπορούμε να αντέξουμε τα μνημόνια. Είναι η μόνη χρονιά που ελπίζουμε ότι μπορούμε να αποτελέσουμε πλεόνασμα. Ναι, όλα αυτά όμως είναι επειδή στις πλάτες του ελληνικού λαού του κάναμε τα φέμαξη. Εγώ συμφωνώ. Γι' αυτό γίνανε όλα αυτά και πάμε καλά και θα τα αντιμετωπίσουμε επειδή έγινε μια αφέμαξη. Δηλαδή πάμε καλά στα νούμερα, στους στόχους, στους δείκτες, σε αυτά που οι άλλοι θέλουν απ' έξω και οι πιο απ' έξω. Αλλά έγινε μια αφέμαξη, το περνάμε σε μια λέξη, μια εικόνα. Δεν υπάρχει ελληνικός λαός, αλλά υπάρχουν όλα τα υπόλοιπα. Είναι πολύ ευχάριστο αυτό. Συμφωνεί ο κ. Γιακουμάτος, το είπαμε και πριν, έχει βάλει και το χέρι του όταν ψήφιζε το ναι σε όλα, σε πάρα πολλά όλα που είχαν έρθει τα τελευταία 2,5-3 χρόνια. Εκτός από το πρώτο εξάμεινο που η Νέα Δημοκρατία ήταν κατά του μνημονίου, μετά γύρισε και αυτή για να γίνει κυβέρνηση. Πρωθυπουργός ο Σαμαράς. Ο λαός, ο οποίος έχει υποστεί και την αφέμαξη, είναι εδώ. Μπρος. Είσαι ακόμα εκεί. Είμαι εδώ. Είσαι εκεί ή είναι ο κλόνος σου εκεί παρακόμη? Όχι, όχι. Είμαι ο γενόσιμος Αποστόλης. Πού πάτε ρε Τσογλάνη, γιατί φεύγετε από τώρα? Φύγαμε κυρία μου, τώρα μην τα λέτε αυτά, θα παίξω το Σεπτέμβρη. Λοιπόν, επιστρέψαμε σήμερα. Τι θα κάνουμε εμείς μέχρι το Σεπτέμβρη? Ό,τι κάνετε και μέχρι τώρα. Θα πεινάτε, θα ψάχνετε για δουλειές και μάλλον θα πεθαίνετε σαν τα κοτόπουλα από τη ζέστη. Και εσείς διακοπές, αραχτή, ε. Πού τα βρήκατε τα λεφτά, ρε? Από το μνημόνιο, πού τα βρήκαμε? Τόσες κρατήσεις σας κάνανε εσάς. Ναι, κάπου τα βρήκαμε. Κάπου δεν έπρεπε να πάνε αυτές τις κρατήσεις. Αποστολή. Έλα. Πήρα να σου πω πόσο μου λείψατε. 6 εβδομάδες. Μ' αρέσεις. Εμένα να δεις. Ξέρετε πόσο σας σκεφτόμασταν? Μου λείψατε. Όλους ξεχωριστά, έναν. Κάθε μέρα ξέρεις τι έκανα. Άκουγα όλες τις εκπομπές της χρονιάς με ιδιαίτερη αιμονή στην εκπομπή της 10ης Απριλίου. Τι ήταν τότε? Ήταν η κατάθεση και ο μονόλογος του Θύμιου. Αχ, παπαριές, ναι. Και θέλω ναι, έτσι να μου βάλεις ένα απόσπασμα. Ξέρεις λιγάκι ποιο θέλω να μου βάλεις? Δεν θα σου βάλω, αλλά πες το. Τέλος πάντων, εγώ θα το πω. Θέλω να μου βάλεις εκεί πέρα που έλεγε ο Θύμιος ότι αισθάνομαι δέος και δεν θα πω ότι είμαι κομμουνιστής για αυτό το λόγο. Αυτό. Σας αγαπώ πολύ και μου λείψατε πάρα πολύ. Τελικά το είπε. Το είπε. Αν είναι κομμουνιστής, γιατί αισθάνεται δέος, λέει τέτοιες παπαριές, στο τέλος λέει ότι είναι κομμουνιστής. Σας αγαπώ πολύ. Να σου πω κάτι. Ικαρία που παιδείς. Ικαρία. Θέλετε να πιάνετε και στην Ικαρία? Να πάτε πρώτα να τα βρείτε εκεί πέρα με τους Σιριζαίους, ανεξάρτητους Έλληνες, νεοδημοκράτες, Πασόκους που κάνατε δήμαρχο ενωμένοι όλοι έναν. Και μετά θα πιάσουμε στην Ικαρία. Άσε, γιατί δεν τα ξέρεις καλά. Όταν ξανάρθει κομμουνισμός στην Ικαρία θα εκπέμψουμε. Ναι, ο κομμουνισμός, φίλε, που ήταν δήμαρχος της Ράχης, δεν έπαιρνε δημοτικά τέλη και αυτοί μετά απαιτούν να έχουν και ιατρείο. Άσε, γιατί δεν τα ξέρεις. Δεν χρειάζεται να μάθω. Άσε, γιατί δεν τα ξέρεις. Και δεν θέλω να τα ξέρω τα χάλια σας. Άντε, γεια. Πες που πιάνεις, ρε. Τι να πω, παιδί μου, τώρα γυρίσαμε. Καλό χειμώνα, λέμε. Α, ναι, πού έπιανε στην Ικαρία? Στην Ικαρία, φίλε, πιάναμε παλιά. Φέτος το καλοκαίρι δεν πιάναμε γιατί συνεργαστήκαν όλοι οι Ρουφιάνοι μαζί και βγάλατε δήμαρχο αντικουκουέ. Ναι, καλά, ναι, καλά. Καλησπέρα. Γεια σας. Αποστόλη. Εγώ. Τι έγινε. Καλά. Ακούγεσαι διαφορετικά από το τηλέφωνο. Εντάξει, τώρα μετά το καλοκαίρι, ξέρεις, ανανεωθήκαμε. Μπράβο, ρε Αποστόλη. Λοιπόν, θέλω να σε χαιρετήσω, να σου ευχηθώ καλές διακοπές. Δεν το πιάσεις, έτσι. Καλό χειμώνα τώρα. Δεν είμαι σαν και εσένα, ρε παιδάκι μου, τόσο γρήγορος. Ναι, δεν πειράζει. Σε τι. Ποιος έχει μιλήσει. Ορίστε. Τίποτα, τίποτα. Τι κάνουμε, καλά, πώς περάσαμε. Εμείς δεν περνάμε καλά. Υπάρχουν. Τέλεια, φίλε, τέλεια. Κάποιες στιγμές που. Ζήτω το μνημόνιο. Που περνάμε καλύτερα. Ναι. Μία με δύο. Αυτό που δεν ξέρω είναι αν πρέπει να εύχομαι όταν γυρίσετε, αν θα πρέπει να μου έχουν απαντήσει αρνητικά ή όχι από το εξωτερικό. Αυτό δεν ξέρω. Αν τι πρέπει να ευχηθώ. Αν έχει να κάνει με εμάς, μην ανησυχείς, μας ακούς και από το ίντερνετ. Επιτέλους με τον το γκουμούνα, τον κνίτη, τον γεροντόκνητο, μας είχε γαμίσει στους κολεκτίβα. Επειδή τους λένε κολεκτίβα τώρα, αν τους λέγανε σαν κλον μπριαλί, δεν τους έβαζε. Τίποτα, παιδί, επειδή ξεκινάει από κολ. Ναι, ναι, και κτίβα. Κατάλαβες, επιτέλους έβαλε και κάτι άλλο. Σήμερα μας τα σπάσε. Τελευταία μέρα, ευτυχώς, άφευγε με τη ρε. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα. Τι δεν καταλαβαίνεις, επιστρέψαμε, δεν είναι τελευταία. Πού έχεις μείνει. Θα σου πω. Σε μπέρδεψε η επανάληψη, δηλαδή η κονσέρβα σου έκανε κάτι στο μυαλό. Τώρα που επιστρέψαμε και yeah. βλέπω αγριεύουν τα πράγματα, θα σου κάνει και κάτι στο λαιμό, φοβάμαι, η κονσέρβα. Να σου πω, Μαυρίκιο λέει θα πας, Πού θα πάω, πήγα, γυρίσαμε. Πού θα πας διακοπές, δεν άσε με το... Παιδί μου τώρα γυρίσαμε, είναι Σεπτέμβρης, σιγά μου πάω διακοπές με το Μαυρίκι, το χοντρώνε. Μαυρίκιο. Α, νόμιζα τον ταξιτζίδων. Δεν μου λε. Έλα. 1,5 μήνα ρε, πού είναι διακοπές. Πόσο ήθελες να πάμε, 1,5 εβδομάδα. Αυτά είναι κατακτήσεις των εργαζομένων. Γι' αυτό πήραμε 1,5 μήνα. Τον ποιον. Κατάλαβες. Τον δύο, του Θήμιου και του Αποστολή. Ναι, εργαζόμενοι είμαστε κι εμείς. Όλων των εργαζομένων. Είναι κατακτήσεις του κινήματος. Ναι, ναι. Που εσείς πουλήσατε και χάσατε τώρα και πηγαίνετε 2 μέρες διακοπές, 5 μέρες από εκεί, καραγκιόζηδη. Και μην υπογράφετε και συλλογικές συμβάσεις. Θα πάει τώρα πουθενά. Τι. Θα πάω πουθενά. Κάπου θα πάω, εντάξει. Γιατί γιατρέ μου να μην πάρω το γενώσιμο, έχεις κάποιο λόγο? Ξέρω ότι όλοι θέλετε να μάθετε ποιος ακριβώς είναι αυτός ο γιατρός που δεν δίνει το γενώσιμο φάρμακο στον Άδωνη. Θα κάνουμε κάθε προσπάθεια, θα μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Ο οποίος Άδωνης δεν πήγε διακοπές, ήταν εδώ, εμφανιζόταν και συνεχώς στα παράθυρα, διότι έχουμε την υγεία σε πλήρη εξέλιξη. Από το πρωί όποιος έβλεπε τηλεόραση, καμιά δεκαριά νοσοκομεία, απ' έξω οι εργαζόμενοι με πανό διαμαρτύρονται. Είναι πολύ σοβαρό και ευαίσθητο θέμα. Η παιδεία έρχεται την επόμενη εβδομάδα, η οικονομία δεν έχει φύγει ποτέ. Και όλα τα υπόλοιπα, όπως τα ξέραμε και χειρότερα, ξεκινήστε από το γραμματοκιβώτι. Όσοι έρχεστε ακόμη, να ξέρετε ότι εκεί θα αντιμετωπίσετε μια πολύ ωραία έκπληξη. Το γραμματοκιβώτι από μόνο του είναι τρομοκρατικό υλικό, κουτί εκρήξεων. Αυτό είναι η πραγματική τρομοκρατία και όχι κάτι φάκελοι ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο που από εδώ και από εκεί σκάνε ή ψηλό σκάνε. Εμείς γυρίσαμε. Σήμερα γυρίσαμε, να ξαναπούμε, χαρήκαμε που σας καλοβρήκαμε. Σας βρήκαμε, να είναι και καλά το ότι θα υπάρξουμε εδώ με το νέο πρόγραμμα του Real, ξεκίνησε από σήμερα και αναπτύσσεται και αυτό. Απαντάω στα καλωσορίσματα που μας στέλνετε, δεν έχει νόημα προσωπική αναφορά, μη χάνουμε και χρόνο, διότι έχουμε να ακούσουμε τον αυριανό πρωθυπουργό, ο οποίος εκφράζει τις διαθέσεις του ελληνικού λαού. Να είμαστε ειλικρινείς, υπάρχει ένας κόσμος ολόκληρος εκεί έξω που αναρωτιέται αν εννοούμε όσα λέμε. Αν θα αντέξουμε στις πιέσεις, αν θα αντισταθούμε με επιτυχία στις ειρήνες της εξουσίας. Με δύο λόγια αναρωτιέται αν θα παραμείνουμε διαφορετικοί ή θα γίνουμε κι εμείς σαν τους άλλους. Και να σας πω κάτι, έχει τα δίκια του αυτός ο κόσμος να αναρωτιέται. Γιατί έχει καεί στο χυλό μια και δυο και τρεις και τώρα φυσάει το γιαούρτι. Υπάρχει ακόμη κόσμος που αναρωτιέται όλα αυτά που περιγράφει ο αυριανός πρωθυπουργός. Φανταζόμαστε, εμείς δεν έχουμε δει κανέναν, σχεδόν όλοι σίγουροι, ανεξαρτήτως αν θα ψηφίσουν. Ανεξαρτήτως είναι δύο διαφορετικά πια θέματα. Τι ακριβώς θα κάνεις όταν έρθουν οι εκλογές και τι πιστεύεις για αυτό που ψηφίζεις. Κάποτε υπήρχε έτσι μια ψηλοσύμπτωση, τώρα νομίζω έχουν χωρίσει πάρα πολύ αυτά τα δύο. Όποιος δεν θέλει να ακούσει, να πάει στο καφενείο, όχι εδώ, της Βουλής, είναι πληρωμένοι καφέδες από τον Απόστολο Κακλαμάνη. Όποιος συνάδελφος, τα τρία λεφτά τα έχετε, είτε έχει κουραστεί και το σέβομαι, είτε δεν του αρέσει να με ακούει, Εγώ έχω πει στο καφενείο της Βουλής να κερδάει ελεύθερα όποιον απέρχεται τις αιθούσες. Ορίστε, δωρεάν η Βουλή. Όποιος δεν θέλει να ακούσει τον Κακλαμάνη, προτρέπει ο Κακλαμάνης να πάει στο καφενείο να πιει καφέ με λεφτά της Βουλής όμως, όχι του ιδίου. Εκτός αν είναι του ιδίου, οπότε αποκτά άλλο νόημα αυτό για να φεύγουν όλοι, για να μπορεί μετά να αγορεύει και να καταγγέλει τα πάντα, σαν να μην έχει καμία ευθύνη για όλα αυτά που συμβαίνουν σε αυτόν τον τόπο, ο κύριος Κακλαμάνης. Σας λέγαμε και πριν φύγουμε, και επί τρεις εβδομάδες, τέσσερις, βάζαμε και ένα τραγούδι κάθε μέρα. Βγάλαμε μαζί με τους Κολεκτίβα ένα μουσικό συγκρότημα, με άποψη συγκεκριμένη και πορεία. Ένα CD μουσικό, αντιφασιστικό, 30 έχουν μαζευτεί εκεί μέσα. Ωραία τραγούδια από το ιστορικό, από το εξωτερικό, επώνυμοι, μη γνωστοί, καλοί καλλιτέχνες, διάφορα είδη μουσικής. Μία απάντηση, έτσι το έχουμε ονομάσει. Μία απάντηση είναι ο τίτλος του τραγουδιού, του CD. Πού μπορείτε να το βρείτε? Σε όλα τα μεγάλα δισκοπολία στην Αθήνα και σε κάποια της Θεσσαλονίκης. Υπάρχει στον Ιαννό της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και στο Reload Stores της Πανεπιστημίου, 54 ο αριθμός, και βεβαίως μέσω του site της Phonograph, www.phonograph.gr, με αντικαταβολή ή PayPal, όπως βλέπω εδώ. Εγώ δεν τα ξέρω αυτά, πάω κανονικά, δίνω, παίρνω, είναι και οι μοντέρνοι τρόποι. Όποιος θέλει θα το βρει, εν πάση περιπτώσει, ζητήστε το στα μεγάλα, αν δεν υπάρχει παραγγείλτε το και θα το φέρετε. Από τα 30, από τα 30 τραγούδια, να ακούσουμε ένα τώρα, τίποτα δεν είναι τυχαίο, ποιο διαλέξαμε? Αυτό που το ψώνιο Αποστόλης τραγουδάει. Μαζί με το Γραμμένο, άλλωστε το τραγούδι του Γραμμένου, η αρχική ιδέα ήταν πιτσιρίκος και Γραμμένος, αλλά το πήρε ο Αποστόλης και το ξεφτύλισε. Τα σούπερ μάρκετ θα αδειάζουν, όλοι στους δρόμους θα μαζεύονται, κι οι μπάτσοι δεν θα μας τρομάζουν, όταν θα διώχνουν τους Πακιστανούς. Οι φραουφίτσες στα παρκάκια θα τους θυμίζω πως το παρελθόν ο Φίρερ έψινε παιδάκια. Τότε θα βλέπουνε τον μαύρο πια να καθρεφτίζει την ψυχή τους, και θα εκτοξεύουμε αγγείλο τους, σταυρούς σπασμένους στο κορμί τους, όταν θα φύγουν απ' τη στάνη τους. Τα πρόβατα όλα του πειμένα, θα εξορίσω τα τηλεκοντρόλ που πάντα ξέρναγαν το ψέμα. Ένα Μονακό θα ήμασταν, αγάπη μου, αν δεν υπήρχατε εσείς. Όταν θα παίζουν τα ραδιοφωνά τα πιο χαρούμενα τραγούδια, και στα καμένα θα φυτρώνουνε τα ωραιότερα λουλούδια, τότε θα ψάχνετε την έξοδο και κάποια τρύπα να κρυφτείτε, και με ένα τάγκο αργεντίνικο στο ελικόπτερο θα μπείτε. Εγώ θα στέκομαι στο Σύνταγμα με του Τσολιά τη φουστανέλα, και θα μαζεύω φράγκο στα ευρά με του Σουτιέν μου την πανέλα, και τα καλά μας θα φορέσουμε όσα μας έχουν απομείνει, και μες στους δρόμους θα χορεύουμε σαν ερωτευμένοι πιγκουίνι. Πιγκουίνι, πιγκουίνι, πιγκουίνι, πιγκουίνι. Εδώ είμαστε με τους πιγκουίνους που αποχωρούν. Αποχωρούμε και εμείς, γιατί έρχεται Γιάννης Παπαδόπουλος στο μαγκαζίνο. Μεταξύ μόνο και του Γιάννη μεσολαβεί ο λαός. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Αποστόλη, είσαι? Ναι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μας κράτησες παρέα όλο το χειμώνα. Ένα πολύ ευχές για ένα πολύ καλό καλοκαίρι. Και σε ευχαριστούμε πολύ. Μας βοήθησες στη δουλειά μας, μας βοήθησες σε όσους δεν είχαμε δουλειά. Μας βοήθησες γενικότερα. Παίρναγε πολύ ευχαριστώ ημέρα. Και περιμένω με ανυπομονησία την ώρα σου. Περιμένεις την ώρα που με ανυπομονησία? Πότε θα έρθει η ώρα μου? Όχι, όχι. Όχι, όχι, το είπες. Καλό χειμώνα θα λέμε τώρα. Επιστρέψαμε. Νόμιζα την ώρα την τελευταία. Χτύπα ξύλο, έτσι. Νόμιζα την ώρα τη εκπομπή. Χτυπάω τον Κυριάκο, ελπίζω να πιάσει. Έλα, γεια. Αποστολή. Έλα. Άκουσε με λίγο. Ένα περιστατικό, ρε φίλε, θέλω να αναφέρω. Χθες στο μαγαζί μου έρχονται μια οικογένεια Νορβηγών. Τι μαγαζί έχεις? Νορβηγοί, ρε λέω. Τι μαγαζί έχεις, Βεγαραγιώζη? Τσαγερί, τσάι. Λοιπόν. Τι μαγαζί είναι αυτό? Έχεις μαγαζί με τσάι? Από πού με παίρνεις? Ναι, ρε, bubble tea φτιάχνω. Bubble tea, ρε. Χρυσές δουλειές θα κάνεις. Μπράβο, ωραία ιδέα. Μέσα στην κρίση να ανοίξεις μαγαζί με τσάι. Λοιπόν, έρχονται λοιπόν οι Νορβηγοί και ενώ έχουν πάει διακοπές στα ελληνικά νησιά και τα λοιπά, τις τελευταίες 5 μέρες πριν φύγουν για εχθές το βράδυ, γυρνάνε και μου λένε: έχετε πολλούς αστυνομικούς, λέει. Και όταν υπάρχουν τόσο πολλοί αστυνομικοί, δεν έχετε, λέει, δημοκρατία. Γιατί, λέει, στην Νορβηγία οι αστυνομικοί που έχουμε εμείς είναι πάρα πολύ λίγοι και δεν έχουν ούτε καν όπλο. Λοιπόν, φίλε, εμείς εδώ πέρα το γνωρίζαμε. Τώρα και τα 17. Τι το γνωρίζαμε, αυτό περιμένουμε για να καταλάβουμε αν έχουμε δημοκρατία ή όχι. Ναι, εμείς το ξέρουμε, σου λέω, αλλά μας πήραν χαμπάρι και τουρίστες, να του πει στου βλάκε του Έλληνε μα. Αυτή είναι από τα 17 εκατομμύρια που περιμένει ο Χατζηδάκη. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Αυτό που περιμένει, μας πήραν χαμπάρι στη χούτα που ζούμε, να του πει. Θα ξαναρθούνε, να είσαι σίγουρο. Ναι, βγήκε για παραέξω, κατάλαβε. Εμείς το κρύβαμε εδώ πέρα, μας το κρύβανε. Να σου πω τώρα, πέρα από τις μαγικές, έχεις όντως μαγαζί με τσάι? Bubble tea έχεις δοκιμάσει ποτέ? Τι είναι το bubble tea, με τσίχλα? Έχει τσάι με μπάλες μέσα, φίλε, είναι το πρώτο κατάστημα στην Ελλάδα. Τι μπάλες? Μπάλες, ρε, έλα από το μαγαζί να πιείς. Πού στο διάλογο είναι αυτό το μαγαζί? Μοριακές μπάλες μέσα. Τι μπάλες? Μπάλες, ρε, μπάλες, μπάλες και περνά το καλαμάκι μέσα και τις πίνεις. Θα πιω εγώ αυτή τη μαγικία, θα ταξιδέψω κιόλας. Πού είναι αυτό το μαγαζί? Έλα, Αποστολή. Έλα. Το άκουσα το καινούριο για το γουρλωτό παιδί. Ποιο? Ένα είναι το γουρλωτό παιδί, ο Κυριάκος. Παιδί μου, το ξέρω ποιο είναι το γουρλωτό παιδί. Εμείς το έχουμε βγάλει γουρλωτό παιδί. Θα μου πεις ποιο είναι, δεν ξέρω. Εντάξει, μη φωνάζω. Θα σου φωνάζω. Ποιο είναι το καινούριο, πες μου. Τώρα... Δεν καταλαβαίνετε τίποτα. Δύσκολη απόφαση. Πολύ δύσκολη. Σας βεβαιώνω ότι δεν κοιμάμαι εύκολα με αυτές τις αποφάσεις. Τώρα που έχει αϊπνιές, αντί για προφατάκια, θα μετράει απολυμμένους. Μπράβο, πολύ καλό. Ευχαριστώ. Περίμενε. Έχω ακούσει καλύτερο, βέβαια. Για πες το. Ότι τα προβατάκια όταν θέλουν να κοιμηθούν μετράνε Έλληνες. Και αυτό, ναι, και αυτό γνωστό. Επειδή έχουμε καλοκαίρι, θάλασσα, διακοπές, μπάνια, μια υπενθύμηση. Η γυμνώτηση είναι αδίκημα. Γιατί? Τι γιατί τώρα. Δεν θα τα πετάμε έξω. Δεν θα τα πετάμε έξω. Δεν θα κάνω εγώ μαλαπερδάτος μπάνιο. Γι' αυτό το λέω. Τι γι' αυτό μου το λες, παιδί μου, θα πρέπει να αγοράσω μαγιό. Βέβαια. Στα γεράματα ξαφνικά. Δεν έχει. Σας λέω ότι η γυμνώτης είναι αδίκημα. Να σου πω τι έγινε, καλό χειμώνα. Α, ναι, ναι, βεβαίως, καλή χρονιά. Καλή χρονιά, καλή χρονιά. Πώς πήγε το καλοκαίρι, ο τουρισμός, όλα καλά, την καταταξή. 18 εκατομμύρια ήταν οι τουρίστες τελικά. Α, ήταν παραπάνω, κοίτα να δεις, ναι, έγινε δουλειά. Ναι. Τους έβαζα πίσω στο μπορμπαγκάζ μέσα, στη ρεζέρβα τους έχω. Αυτή η Όλγα η Κεφαλογιάννη, εκτός από σεξ, είναι και ικανή. Ναι, ναι. Επίσης, είδες που έπιασε τόπο το ΦΠΑ που κατέβασε ο Σαμαράς. Βέβαια. Έπηγε τσάπα το διάγγελμα, ήρθε ο κόσμος. Το μάθανε, βγήκε βρώμα στην Ευρώπη. Πάμε στην Ελλάδα, τσάμπα είναι. Ρε, ανέβηκε η χοληστερίνη, έφτασα χωρίς τελίνη 500. Τρώγαμε κάθε μέρα στα κομπακαρονάδα. Άστα, να πάω στο διάολο. Άστα. Έλα, γεια. Να σου περίμενε, ρε. Α. Ο άλλος έξω ήρθε, εντάξει. Όλοι. Ο σκατόψυχος. Λοιπόν, πες του, επειδή ο κόσμος δεν έχει ανάγκη από γέλιο, να λέει τίποτα μαλακίες όλο το χειμώνα για τον Τσίπρα, να γελάμε τουλάχιστον. Και η πρώτη εκπομπή. Μην ανησυχείς, μην ανησυχείς. Δεν χρειάζεται να τις πούμε εμείς, θα τις κάνει ο Τσίπρας και θα γελάτε με αυτά που κάνει. Εμείς θα προσπαθήσουμε να μην αφήσουμε τίποτα όρθιο στη χώρα αυτή. Γιατί, γιατρέ μου, να μην πάρω το γενώσιμο? Έχεις κάποιο λόγο? Και επίσης, πληρώνε μόνο οι φτωχοί. Λυπάμαι που το λέω, αλλά έτσι είναι. Μπράβο! Πολύ ευχάριστο αυτό. Σαν ήλιος βγήκες φωτεινός στα Αμερική σταλόνι και ήρθες και έλαμψες και ήρθες νικητής και σ' αγαπάμε όλοι.